kapatma aşkın aşkın defterini. Sormayın hatırlatmayın onun ismini. Hazretinin Azrail'den farkı yok gibi. Günden güne eritiyor, günden güne kemiriyor, günden güne eritiyor beni. Sen sebebim, sen nedenim, sen zalimimsin. Sen sebebim, sen nedenim, sen katilsin. Sen sebebim, sen nedenim, sen katilimsin. Ay ay, sen nedenim, sen sebebim, sen katilimsin. Ayrılık yükünü sensiz taşıyamadım. Biçareyim yokluğuna alışamadım. Ben de açtığım yarayı kapatamadım. Günden güne eritiyor, günden güne kahrediyor, günden güne kemiriyor beni. Sen sebebim, sen nedenim, sen zalimimsin. Sen sebebim, sen nedenim, sen katilimsin. Sen sebebim, sen nedenim, sen katilimsin. Oh, sen nedenim eğer, sen sebebim, sen katilimsin.